Jeg havde styr på det, indtil du holdt dit pause på. Hej, og velkommen til endnu et afsnit af Dumme Danskere, podcasten, der handler om folk og de fordomme, vi har om dem. Her ved siden af mig, der sidder min gode kammerat Danny, og mit navn, det er Thomas. Yes, Thomas, det der var sket sidste gang, det var vi snakkede lidt om fordomme omkring. Primært gik vi i dybden med fordomme omkring datamatikere, eller bare folk, der arbejder inden for IT-branchen. Det gjorde vi. Vi startede faktisk med at give en forholdsvis lang introduktion omkring os selv, sådan så at... Ja, at lytterne havde lidt kontekst omkring, hvad det egentlig var, hvor de her fordomme kom fra, hvor vi starter hen, kan man sige. Og det er lidt op til, det er, at vi i dag skal tale om, hvilke fordomme vi har over for murer. Det har jeg nemlig prøvet at være. Og det er nemlig det, du har prøvet at være, og så det er derfor, at jeg tænker, at vi tager udgangspunkt i det. Jeg tror, at teknisk set stadigvæk er jeg det. Altså, jeg arbejder bare ikke med det mere. Nej, præcis, men jeg tænker også. Men det er ikke andet end... Ja, et lille halvt år siden, at jeg stoppede som murer. Ja. Ellers har jeg faktisk arbejdet som murer, som arbejdsdreng, faktisk fra helt tilbage fra, jeg var 14. Ja. Startede jeg som arbejdsdreng. Ja. Og blev så arbejdsmand, da jeg var omkring de 18. Ja. Og kort tid efter der kom jeg i lære. Så tænker jeg faktisk godt, at man stadig godt kan kalde dig for murer. Må jeg sige, med god samvittighed. Ja, altså de gav mig trods alt et svendebrev. Og en medalje, det. Faktisk, for det ikke skal være ja. Ja, præcis, ikke? Så det er jo, så du er murer. Så... Hvad, en mur, det er en slags håndværker, er det ikke det? sidst jeg tjekkede, så er det noget, hvor man skal bruge hænderne. Jo. Vil du så sige, at, fordi nu har jeg også siddet også på forhånd og lavet lidt research og kigget lidt omkring, lidt tanker omkring fordommen inden for murfaget. Ja. Og jeg har jo gang på gang stødt på noget, hvor jeg vil sige, at jeg nærmest kunne tage den her fordom, og så... kigge på hele, hvad kan man sige, håndværkerfaget i generelt. Ja. Jeg synes, der er mange af de her overordnede håndværker / tømmer. Nogle af de her andre fag inden for hvad kan man sige, håndværkerfagbyen, som man også kan tilgå her. Der er helt sikkert en stor sammenligning, men der er også meget stor forskel. Altså, ja. Måske når man kommer udefra, så er det ikke lige så tydeligt, at der er at der er den samme forskel, men der er ret stor forskel. Altså også specielt inden for, altså når man har en håndværksmæssig uddannelse, så har man også nogle helt specielle fordomme over for alle de andre fag. Yes. Okay. Altså så jeg tror måske at almindelige mennesker har sådan fordomme, der ligger generelt for alle, men at man får sådan nogle lidt mere specifikke fordomme om hinanden, når man rent faktisk er håndværker. Det synes jeg faktisk er meget interessant, det der, fordi at det er jo lige præcis der, hvor jeg står udefra og kigger ind, når jeg ikke rigtig har faktisk noget dybdegående indblik, andet end det helt overfladiske over for de her forskellige håndværkermæssige uddannelser, hvor de ender hen, hvor de starter hen. Så det kan godt være, derfor, det er jo det er jo faktisk en meget god teori. Så lad mig starte med den helt åbenlyse. Ja. Gud, hvad hedder det? For den helt åbenlyse er jo, at håndværkere, murer, de vælger at blive murer, fordi at de ikke kan finde ud af at bruge hovedet til en boglig uddannelse. Ja. Det er jo den helt klassiske. Det er jo svært at... Ja, altså en håndværker bliver kun håndværker, fordi han ikke kan finde ud af at tænke selv. Ja, ja. Pretty much. Der er lige en hurtig indskudsætning, der er du selv, hvad hedder det faktisk, der er du et, hvad hedder det, hvad kan man sige, en modsætning allerede her. Du kan slå lidt hul på den fordom, i og med, at du faktisk men, altså jeg valgte at blive håndværker, fordi jeg ikke kunne sidde stille. Ja. Eller jeg blev håndværker, fordi jeg ikke kunne sidde stille. Altså jeg kunne ikke tage en gymnasial uddannelse, men jeg kunne ikke sidde stille på det tidspunkt. Nej. Men jeg tror godt, der kan være noget sandhed i, at... altså hvis du ikke er kvik nok til at tage en gymnasiefaglig uddannelse, eller en videregående uddannelse af en eller anden slags, at du så kan blive håndværker. Yes. Men samtidig skal man heller ikke tage fejl af, at der er faktisk forholdsvis høje krav boligt til at blive håndværker, så man kan ikke bare være fuldstændig tabt bag morgen. Men omvendt, så... Altså, jeg har mødt masser af rigtig gode kollegaer, som har været super kvikke og altså haft sådan nogle mærkelige, specifikke hobbyer, hvor man har haft brug for at tænke rigtig meget. Altså, yes. Men samtidig så har jeg også kollegaer, som ikke kan tænke selv. Altså, som hvis de bliver stillet over for en kompleks opgave, ikke havde nogen mulighed for at udfylde den. Ikke? Okay, altså som i faget? Ja. Jamen, og både i faget og altså i nogle andre henseender. Okay, altså, lige så snart, at det blev en kompleks opgave, så kunne de ikke. Okay. Yes. Så begge to, altså begge ting findes jo. Ja, altså, ja. Ja, og jeg tror rigtig meget, at i dag er grunden til, at folk de bliver håndværkere, det er fordi, de ikke kan sidde stille. Ja, altså, jeg tror ikke, det er fordi, de er for dumme til at blive noget andet. Jeg tror sådan set, at alle kan lære at tage en gymnasie, for eksempel. Ja. Jeg tror bare ikke, det er alle, der sådan ligesom kan samle sig til at gøre det. Nej, okay. Jamen, altså, det er jo nemlig super interessant, fordi den synes jeg jo, den synes jeg, du møder, den synes jeg, du møder over det hele. Den der, især den der med, at den gale, at den generelle tanke, eller generelle fordom. Og altså, jeg synes faktisk, især at det er fra folk med en boglig uddannelse, sjovt nok, som kommer med den her fordom 9 ud af 10 gange. Ja, og jeg ved ikke... Selvfølgelig. Ja, og det er jo... Men det er jo lidt sjovt, fordi jeg synes ikke, det er sådan en logisk tanke, som jeg har tænkt på noget tidspunkt. Jeg tror, jeg har tænkt, okay, der er nogen, der synes, at det er interessant, så gør han det. Men der er også stor forskel på, hvordan du er håndværker. Ja. Altså, fordi hvis du skovler grus hele dagen, ja, så har du nok ikke så mange brikker at rykke med. Men hvis du er formand på en tømmerplads, altså hvis du tømmer formand på en stor plads, så har du fandme mange ting, du skal holde øje med. Det altså, tror jeg styr på. Det tror jeg godt på. Og så bliver det et komplekst arbejde lige pludselig. Yes. Hvorimod altså, ham der er gået og gravet grøfter førhen, ja, dengang man stadig gjorde det, der har måske ikke været sådan skide meget. Nej, okay. Der er kæmpe stor forskel på det. Ja, altså, det kan jeg godt se. Ja. Cool. Altså, det var den der lige var ud af posen, som var min go-to, som er mange personers go-to, når vi taler murer eller håndværker generelt. En anden, som jeg finder ret interessant for det her punkt, det er, og vi kommer en lille smule ind på den før, men det er det her med, at håndværker kun bliver håndværker. Nu siger jeg generelt håndværker i stedet for murer. Men jeg kan jo altså ikke spare på alles vegne. Nej, det er selvfølgelig fint, men vi tager murerne i stedet for, at de ikke har nogen ambitioner, dem her, de mennesker her. Altså, så det vil sige, altså, jeg kan godt se, hvad du mener. Du mangler noget at lave, du kan ikke rigtig Men du tænker kun ambitioner i forhold til det karrieremæssige? Fordi der hvor man måske kan tage en lille smule fejl, det er, at mange af de her mennesker her har jo nogle hobbyer, der kræver sindssygt meget. Eller også, at de er ved at starte selvstændigt ved siden af, at de går og arbejder. Så der foregår rigtig meget omkring bare at være håndværker. Altså, ja. Ligesom at du jo ikke bare er datamatiker hele tiden. Ja. Så en håndværker er heller ikke bare håndværker hele tiden. Altså, han tager også hjem. Yes. Jeg har haft kollegaer, der har været rigtig gode til golf, og gået rigtig meget op i golf, for eksempel. Og spillet på sådan noget semiprofessionelt plan. Altså, folk, der har haft familie med små børn, har engageret sig helt vildt meget i lokalmiljøet, og har brugt helt vildt meget tid og energi på det. Yes. Og har været ambitiøse inden for det. Okay. Men altså, hvor at for, jeg tror, for en stor del af af håndværkere, der er det at gå på arbejde, det er sådan en måde at muliggøre alt det andet på. Okay, ja. Altså, interessant. Ja, det ved jeg. Jeg ved selvfølgelig ikke, om det er rigtigt for alle andre, men det var det i hvert fald for mig. Ja, For en stor del af dem, som jeg har arbejdet tæt sammen med, ja, der har det virket rigtig meget som om, at det har ligesom... Altså, man har arbejdet for at kunne lave det, man har lyst til. Ja. Interessant. Så for at vende tilbage. Selvfølgelig er der også ambitiøs løse håndværkere, men generelt så er min idé faktisk, at der er mange ambitioner blandt håndværkere. Det er måske bare ikke arbejdsrelateret. Ja, okay. Jamen, altså, det synes jeg er et utroligt interessant tanke. Meget interessant syn på det. Jeg har læst en artikel faktisk i forbindelse med det her, om en som, og det var generelt, jeg tror det var en tømrer, en fyr der gerne havde ville være tømrer siden han var, det ved jeg ikke, 10 år gammel eller sådan noget, han synes det var det mest spændende i verden, og så glæder sig til at komme igennem de her første uddannelsestrin, og så komme op og rent faktisk kunne starte med at blive udlært som tømrer, og så var han på blind date på et tidspunkt med en eller anden kvinde her, som da hun fik at vide, at hans største ambition og hans hele hans engagement, der lå omkring det her med, at han ville gerne være tømmer, så endte det ud i, at det kunne hun ikke arbejde med. Hun synes ikke, at det var en det var ikke, rigtig drøm. Det var ikke ambitiøst nok. Det var ikke ambitiøst nok, og det er jo, der kan man jo så tale rigtig meget omkring, hvad kan man sige, hendes tanker og hendes fordom, og hvad hun måler som at være ambitiøst. Men omvendt, så hvis man, jamen jeg ved ikke, hvis man bare ikke synes, det er fedt at være sammen med en tømmer, så er det vel også okay. Det selvfølgelig er, men ikke det er mere den der med, at det der mere sådan rammer der, det var, at det var som om, at hun tog det som, okay, du uddanner dig med hænderne. Ja, du har sådan givet op. Så du er faktisk pænt ligeglad med, hvad du skal lave. Du skal bare ud og, ja, og tjene nogle penge, sådan, så du bare kan overleve. men jeg tror aldrig, jeg har mødt en tømmer, for eksempel, der synes, det var fedt at gå og sætte gips op hele dagen. Nej, okay. Altså, fordi det er jo tungt arbejde, og det er kedeligt, og det er det samme hele tiden, og det støver helvede til. Og, ja. Altså, jeg tror aldrig, jeg har mødt nogen, der synes, det var sjovt at gå og lave. Men kedeligt arbejde, eller ensformigt arbejde, kan være super fedt, hvis man har nogle gode kammerater, og man går og arbejder med, altså et godt makkerpar. Yes. Ja. Så kan det være sindssygt fedt at gå og arbejde. Ja. Også selvom at arbejdet er ensformigt og kedeligt og hårdt. Ja. Altså, det er det, der gør, at man gider tage på arbejde som håndværker. Ja. Vi har fået besøg af en ny myg. Ja, den er faktisk der meget sød. I fucking januar. Men, ja. Jeg går lige på myggejagt. Ja, det så i mellemtiden her, mens Thomas han er på jagt, og han stadig godt kan høre, hvad jeg siger. Jeg tror faktisk, han fik fat i myggen. Jeg fangede den. Han fangede den. Så vil jeg prøve at drage lidt ind på noget, som jeg synes er lidt sjovt, fordi jeg ved ikke, om du kan huske i sidste afsnit, at vi snakkede lidt omkring det her med, at IT-mennesker i IT-faget ikke er handy. Altså i de fleste tilfælde, i mange tilfælde, ja, ikke ja. Kan finde ud af noget af det fysiske arbejde. Så synes jeg også... Ja, det var en af fordommene. Det var en af fordommene. Mm. Jeg synes også, man tager tilfælde af fordommen inden for murfaget, håndværkerfaget, at de faktisk så ikke er særlig IT-kyndige. Ja, helt sikkert. Det er direkte modsat. Ja. Altså det afhænger nok af, hvad for en generation du møder. Ja, det... Altså fordi dem, der er vokset op sammen med os... Måske ikke nødvendigvis mestre, nej, men de kan sagtens finde ud af at bruge en computer, ja, altså til husbehov, ikke? Jo. Hvis du kommer generationen sådan 10 år før os, yes, eller sådan noget. Altså de kan gå på en der netbank og sådan noget, ja, men det er ikke sådan, det er ikke sådan noget, man dyrker. Nej. Og 10 år til før dem, der tror jeg, der er langt imellem snapsene. Altså, ja. Der får du svært ved at finde nogen, der sådan... virkelig synes, det er en god idé, det der med computer. Ja, det tror altså, jeg, det er. Det er jo en generalisering igen. Ja, ja. Altså, selvfølgelig er det det. Selvfølgelig er det det. Og igen, det er bare mine oplevelser af dem, som jeg kender. Ja, ja, ja. Altså, men alle, der er mestre, for eksempel, bliver nødt til at have et kendskab til computer. Altså, fordi alting foregår digitalt i dag. Ja, altså, det er lige meget, hvad du laver, om du skriver tilbud, eller... Ja, ja. Altså, hvad du laver, der bliver du nødt til at være på computeren. Ja, tidsregistrering på sager og sådan noget, ikke? Gør jeg vel også digitalt. Jamen, alting og kvalitetssikring og alt sådan noget. Alting foregår digitalt. Yes, men som regel, så er der nogle, hvordan kan man sige det, meget brugervenlige platforme, ja, okay, som man benytter sig af i de her tilfælde. Ikke? Sådan så, at alle principielt kan finde ud af det. Altså, ja, okay, det er sådan noget yes. med, når man går og sætter i stand på sådan en stor bygning, så har man, yes. så har man sådan en tegning over den her bygning, ja, her, ikke? Og så kan man sætte en lille prik, der er jeg, så kan man tage et billede. Okay, yes. Og så klar systemet resten, ikke? Ja, okay. Yes. Så det er som regel nogle meget brugervenlige platforme, man har til håndværker, vel? Yes. Så går det helt galt, ikke? Jamen. Og det er jo også det der med, hvis du skal sætte 200 ikke IT-kyndige ind i et besværligt program. Yes. Altså, det kommer aldrig til at ske. Nej, lige nøjagtigt. Og så hvis de kun skal være der en måned, så skal de op på en ny sag med et andet besværligt program. Så, ja. Det kommer aldrig til at ske. Så det bliver sådan ret hurtigt, ret strømlinet. Ja, det kan man godt forstå. Men selvfølgelig kan de unge håndværkere finde ud af computer lige så godt som alle andre. Yes. Måske selvfølgelig lige på nær dem, der arbejder med computer til hverdag. Men altså, selvfølgelig kan de det. Og de ældre, altså generelt er håndværkere måske en lille smule dårligere til computer end alle andre. Okay, Men det er ikke sådan markant. Nej, okay. Altså, overhovedet ikke. Men det er jo interessant i sig selv, at du siger det. Fordi det er jo sådan lidt der, jeg gerne vil hen. Jeg har ikke rigtig noget, til at bakke den påstand op, fordi det er jo, altså, jeg tror jo garanteret, at du kan, altså, jeg tænker måske lidt, at Noget af det kommer vel også med, at på mange boliguddannelser, eller generelt mange andre uddannelser, der ikke nødvendigvis er IT-uddannelser, men som måske er boliger af en eller anden art. Der foregår meget af arbejdet også der, digitalt, kan man sige. Ikke? Så altså, ja, der er måske mere generelt kontakt med det, end det, som murer og håndværkere kommer i kontakt med på sådan en normal arbejdsdag. Altså, ja, på en normal arbejdsdag selvfølgelig, ja. Men ja. Altså, vi har jo også masser af fag som murer, hvor man bliver udsat for computer. Altså for eksempel når vi tegner, så tegner man ikke i hånden mere. Det har man ikke gjort i rigtig mange år. Ah, okay. Altså der tegner vi i et arkitektprogram. Yes. I hvert fald der hvor jeg er uddannet, der tegner vi i et arkitektprogram der hedder AutoCAD. Okay. Og det er selvfølgelig ikke alle der synes det er lige nemt, men det kræver en eller anden basic forståelse af hvordan en computer fungerer, før man kan finde ud af det der, ikke? Ja. Det okay. Og når vi afleverer opgaver, er de skrevet i Word, ligesom de er eller andre steder og sådan noget, ikke? Okay, altså, så selvfølgelig i løbet af uddannelsen bliver man også udsat for computer. Det er selvfølgelig bare væsentligt mindre end det er alle andre steder. Ja. Så okay, ja. Så alt i alt, så burde der faktisk ikke være den store forskel, sådan helt reelt. Men igen, den ældre generation er nok slem. Og det tror jeg du kan sige med de fleste ting, ikke? Jeg tror måske det er værre. Håndværker har sådan en tendens til at være stedig. Det kan jeg godt se. Altså, det har altid virket sådan her. Så hvorfor behøver vi behøver okay, ja, men altså. den synes jeg da også har hørt tit, eller i hvert fald set det synspunkt derfra, ikke? Og det er sådan en attitude der gør det svært netop at lære. Ja, den slags. Ja, jamen, det er det. Og det sjove det er jo at altså alle de gamle murer, de har altid gået og brokket sig over et eller andet, ikke? Og så kom de unge murer og sagde: ej, for helvede mand, hvor er I dumme at høre på. Prøv at, det er meget smart og sådan noget. Det går meget hurtigt og sådan noget. Vi tjener mange flere penge sådan her, ikke? Og de gamle murer, de har aldrig nogensinde ændret sig. Og så gik de på pension. Så blev de nye murer, de blev gamle murer. Så gik de og brokkede sig. Det kræfter mig også for dårligt. Vi har altid gjort sådan her. Hvad fanden er det? Og de nye murer, de kom så og sagde: jamen prøv at, vi tjener mange flere penge sådan her. Det er meget smart og sådan her. Det går meget hurtigt og sådan her. Og de... dem der så blev de der før var de nye murer, der nu er blevet de gamle murer, de ændrer sig heller aldrig igen, ikke? Og så bliver det så det er bare konstant de gamle murer der brokker sig med over hvordan de nye gør det. Yes. på trods af at de også selv har været de nye der gjorde det anderledes på et tidspunkt. Ja, det kan jeg godt se. Og det er jo sådan en cykel der er ret svær at bryde, man siger. Sådan er det altså. Når teknologien den går sin gang, så tror jeg at det er svært at sætte stopper for det der. Jamen, du har en fordom til? Du har en fordom? Jeg har faktisk en fordom, ja. Det var heldigt. Hvad hedder det? Det er mere sådan en omkring, og det kan måske godt, altså, der er måske lidt hænder det her med ambitionsniveau, måske lidt. Men jeg synes, at jeg hører meget om murer, der faktisk sådan er dovne, når de så rent faktisk er på arbejde. Altså sådan mere sådan, så det får det til at virke lidt som om, at det, altså, det skal bare overstås, og hvis de kan gøre det med så lidt arbejde som muligt, så lidt fysisk hårdt arbejde som muligt, hvis de kan slippe på sådan en dag med at lave to ting, og så altså, så sige... Men det afhænger af, hvordan du arbejder. Ja. Fordi hvis du, for det første, så bliver du opdaget, hvis du går og krøder røv. Ja, det er okay, du bliver opdaget, altså hvis du bare går og krøder røv. Men hvis du er teamlønnet, så kan du principielt godt bare gå og krøder røv. Ja. Altså indtil at mester opdager det og fyrer dig. Altså det kan han jo sådan set ikke rigtigt. Det kan han ikke gøre så meget ved. Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Og der kan du godt en gang imellem møde nogen, der ikke lever. Lidt den måde, den der. Hvad de burde. Ja. Altså det kan sagtens ske. Yes. Men hvis du er kortmurer, altså, så er det ris til egen røv, hvis du ikke det laver kan noget. Jeg godt se problematikken. Hvis der er nogen, der ikke ved, hvad det vil sige at være kortmurer, så... eller at arbejde under akkord generelt, så betyder det, at man får en opgave. Altså det kan for eksempel være, at man skal pusse 4.000 kvadratmeter i et nyt lejlighedskompleks. Ikke? Så skal man pusse væggene indvendigt. Så laver man en aftale med mester, hvor man siger, at vi skal have så mange kroner per kvadratmeter. Og så kan han sige ja eller nej til det. Og hvis han så siger ja til det, og I har forhandlet en pris, som I begge to synes er fair, så derfor så går I i gang med arbejdet. Så er det sådan set jer selv, der styrer tempoet. Altså, det betyder også, at det er håndværkerne selv, der bestemmer mere eller mindre, hvor meget de vil tjene. Ikke? Yes. Altså, så hvis de vil gå og hygge sig med det, behøver de ikke at slæve så hårdt, men til gengæld kommer det også til at tage længere tid, og de kommer ikke til at få lige så meget time. Man skal selvfølgelig også altid overholde nogle tidsplaner og sådan noget. Ja, ja. Men der kan man også godt vælge at give den en ordentlig skalle og virkelig køre der ud af, og så kan man altså så det er der at en håndværker har mulighed for at tjene penge, fordi de har ikke mulighed for at tjene penge på en timeløn. Altså det er næsten ikke muligt. Så jo hurtigere du er færdig med arbejdet, jo mere tjener du på sådan på en akkord. Jamen det er jo klart, fordi hvis du får 100 kroner per kvadratmeter pus du laver, og du er 2 uger om at lave det, så får du x penge. Yes. Og hvis du er 4 uger om at lave det, Så får du det halvdelen i timen, ja, ikke? Jo. Altså, så ja, okay. Altså, sådan er det. Ja. Simpelthen. Fint nok, yes. Så bevares der findes dovne håndværkere, men jeg tror også der findes lige så mange dovne alle andre steder. Ja. Altså de fleste gider ikke at arbejde med dig. Altså finder lynhurtigt ud af det, hvis du er sådan en der, ja, der ikke laver noget. Ja, det tror jeg godt på. Helt sikkert. Det vil man altid kunne støde på. Jeg tror jeg tænkte lidt i sammenligning med det her med ambitionsniveauet, fordi hvis man forestiller sig at en murer bare tager på arbejde for at få det overstået. Altså fordi altså, hvis nu der ikke rigtig er nogen ambitioner, altså karrieremæssigt bag det her valg at være murer, hvis nu man siger okay, det er faktisk ikke særlig interessant. Jeg ved ikke hvad jeg skal, så jeg har bare valgt at være murer, så nu skal jeg på arbejde, så den her dag skal jeg bare overstå, sådan så jeg kan komme hjem for eksempel. Det kunne vi godt. Men så sådan igen. er der helt sikkert nogen der har det. Men ja. Men jeg tror det er fåtallet der har det sådan. Ja. Altså, jeg tror, der er mange, der godt kan lide deres arbejde som håndværker. Ja, altså, ja. Jeg tror, der er rigtig mange, der vælger det, fordi de synes, det er interessant. Eller finder en eller anden niche, som de synes er fed. Altså, når ja. De er færdige med bare at leve som unge. Ikke? Ja. De fleste unge håndværkere, de vil bare gerne bulle derudad. Men altså, lige så snart, at man finder en niche, man synes er spændende. Altså, jeg har mange kollegaer, der elskede at gå og sætte kirker i stand, for eksempel. Nå, fordi der er sådan nogle meget specifikke processer, man skal lave. Det er nogle okay. bestemte mørtler, en bestemt type sten og en bestemt fremgangsmåde. Og, ja, okay. Fedt. Og det kan jeg godt sætte mig ind i, at man ja, kan synes er spændende. Ikke? Ja, fordi det bliver sådan næsten sådan lidt hobbyagtigt. Ja. Og man har også noget mere tid til at gøre tingene ordentligt og sådan noget, end ja. Man har, når der skal bygges nyt, fordi det er bare derudad. Ja. Fedt, okay. Jamen, hvad hedder det? Besvarede det? Jeg synes også, det synes jeg, det gør. Det synes jeg, det nemlig, det gør. Men det er også igen altså sådan en fordom, der er ikke rigtig, hvor jeg hører nogle steder hjemme, som er lidt baseret på nogle få jagttagelser. Men og det, er jo, tager, det sker jo meget. Det, der er typisk ved at være håndværker, det er jo, at hver evig eneste gang, at man holder frokostpause, så kommer kunden hjem for at se, hvordan det går. Okay. Altså, sådan er det altid. Det er ligesom ja. hver gang, man lige tager en drikpause på 2 minutter, så kommer mester kørende ind i indkørslen. Altså, det er bare perfekt timing. Ja, lige præcis. sådan er det altid. Ja, ja, altså, ja. Folk de kan jo se på, hvor meget der bliver lavet. Ja, ja, ja. Og jeg tror også tit, at folk de ikke tænker over, hvor lang tid ting tager at lave. Igen, jeg skal ikke udtale mig for de andre fag, men i murfaget er der sindssygt meget omkring tørretid og alt sådan noget. Så det betyder bare, at ting tager bare sindssygt lang tid. Ja. Og tit så er det hurtigere, og hvis man bare skulle pudse helt væk, helt fra bunden af, end det er at lave pudsreparationer. Ja. Altså hvor det bare er sådan nogle småhuller på den samme væg. Yes, okay. Fordi så er der et skævt her og ujævnt her, og så skal det ret lidt her. Og hvad skete der? Og derover vil det ikke tørre. Derover der tørrer det helt vildt hurtigt. Og hvis man skal pudse helt væk, så kan man bare gå i gang. Yes, okay. Jo. Så en langvarig proces, altså sådan generelt, kan også give et lidt forkert indblik i, hvor lang tid sådan en proces tager, hvad kan man ja. Sige, ikke? Ja, jamen, det siger, kan jeg godt forestille mig. Og, så jamen, mig, og hvor, mange, udefra, og hvor mange delprocesser der er ja, i det. Altså, det. Der er sindssygt mange delprocesser yes. i, når man skal lave murarbejde. Det tror jeg godt for, ja. Og det har jeg jo for eksempel ikke nogen idé om, kan man sige. Men det er jo bare lidt det der er lidt sjovt, ikke? Så hvis man hører hvis det er alt man hører fra en murervand og de der historier om hvordan de sidder i skurvognen, eller det ved jeg ikke om det er, om murer også gør det. Men jo, det hænder selvfølgelig. Det hedder en kit-dag. Så kan det være, altså, der kan være mange årsager bag det her til hvorfor det er sådan, ikke? Ja, og hvis man går og arbejder udenfor, ja. Så er det meget normalt, at det kan regne så meget, så man ikke kan lave noget ja, udenfor. Det var også, og så har man værlig. Ja, okay. Sådan er det jo. Altså, det kan man jo ikke være herover for. Nej, og hvis al mørtlen, den løber af, og væggen, den vælter, hvis det regner for meget, så kan man jo ikke lave den. Nej, det må man sige. Det var en dårlig dag, tror jeg. Altså, så i de sager er der jo ikke så meget at have om. Så nogen siger måske, at vi er lidt skræmt af regnvejr. Men jeg synes nu altså tit, at vi går ude i regnvejr og laver tingene alligevel. Okay, cool. Først når det bliver slemt, at vi sætter os indenfor, ikke? Yes, okay. Nå, ja. Fedt. Ja, men det var en del interessante indsigter, synes jeg. Jeg ved ikke om du selv, har et eller andet som du går og hvad du går og hører den her fordom om igen og murer og tænker, den vil jeg gerne lige debunke bare en lille smule eller bekræfte. ja, men også en bestemt mulighed. Jeg har selv sådan en eller anden idé om, at murer de fremstår sådan højtråbende og frembrusende. Ah, ja. Altså, eller ikke, og ikke kun murer generelt, sådan generelt håndværkere. Ja. Og specielt sådan ude i bybilledet, hvis man er i byen et eller andet sted, så man tænker altid, nå, det er sgu sådan en flok murer, eller det er sådan en flok tømmer, eller et eller andet, der står derovre og tærer sig åndssvagt, ikke? Jo. Den kan jeg godt genkende til den der, og man kunne få det. Det indblik, den indbildning omkring. Og det, jeg så synes, der er sjovt, det er rigtig, rigtig tit, når håndværkere, de mødes sammen for at gå i byen, så er det rigtigt. Altså, så er det dem, der står og huger og ved ud og slås. Og, altså, ja. Det sker helt vildt tit. Ja. Men selvfølgelig, fuldstændig ligesom på alle andre ting, vi har snakket om i dag, så er der også masser af håndværkere, der går i byen sammen og stille og roligt. Ja, ja. Altså, men jeg tror måske, der er en større koncentration af bøller, eller hvad man skal sige. Ja. Kan vide, hvordan det kan være? Ja, jeg tror, det har noget at gøre med håndgribeligheden i arbejdet. Ja, okay. Jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Det kan også være, som du selv siger, altså hvis folk har svært ved at sidde stille, ja, så har de vel også tendens til at være sådan lidt højtråbende og godt med energi og sådan noget. Og det afspejler sig vel, når man så er ude i byen med nogle kammerater og får noget at drikke og sådan noget. Det tror jeg, du har det. Og så har jeg en enkelt fordom til, ja. som specielt bliver udtalt omkring murer. Nå, ja. Og det er, at murer, de drikker rigtig meget. Er det rigtigt? De drikker på arbejdet hele tiden. Er det en murerting? Men det er det jo ikke mere. Nej. For det må man ikke mere. Nej. Og sådan med det. Der kan jo godt, altså der kan godt blive drukket en øl til frokost eller sådan noget en gang imellem. Men der bliver jo aldrig drukket mere. Altså der bliver aldrig drukket på pladserne mere. Du ser aldrig nogen, der er stive på pladserne mere. For man må ikke. Altså, man bliver smittet ud af pladserne. Så hvad er historien her? Du siger, at det rent faktisk var meget normalt at gå som murer i fortiden og drikke sig lam på arbejde, sådan som hygge. Eller hvad? Lam og lam, men ja. Men altså sådan. Altså, ja, men det var ikke unormalt, når man stod og murede. Så har man, så står der et hovedsten. Altså det er sådan en stabelsten, der hedder et hoved. Ja. Så står der et hovedsten og en balje og et hovedsten, og så er der et mellemrum. Og så et hovedsten, en balje, et hovedsten, og så er der mellemrum igen, ikke? Ja. Det har man sådan hele vejen ned langs stilladset i den, man går og murer. Ja, ikke? Hele den, man murer en hel side ad gangen. Yes. Og for hver ende, der stod der en kasse bajer. Og så når man nåede ned i den ende, så kunne man jo lige tage sig en bajer. Ja, selvfølgelig. Og så i gang igen. Ikke? Ja. Jamen, det er sådan nogle røverhistorier, som vi har skulle høre på for de gamle. Yes. At det er simpelthen sådan, det er sådan, at det har været førhen. og hvor meget sandhed der er det ved jeg sgu ikke. Men de har drukket øl før. Det skal der ikke herske nogen tvivl om. Nej, okay. Men spørgsmålet er, i hvilken grad. Det er jo, det er jo umuligt at vide. Der er jo altid folk, der skal overdrive. Det er også derfor, man ikke må drikke øl mere nogen steder. Det, altså fordi der er jo ikke noget farligt i at drikke en øl til din frokost. Nej. Altså, og du kan gå op og arbejde bagefter. Helt fint. Sagtens. Det der er problemet, det er jo ham, der drikker en hel kasse bajer i løbet af dagen, og så kører hjem i bilen. Ikke? Jo, altså, det tænker jeg, at det er grunden til, at man ikke må drikke nogen steder mere. Det er de der folk, der sådan har misbrugt det. Det kunne jeg også godt forestille mig. Men den var faktisk ret interessant, den havde jeg ikke hørt om før. Jeg var sådan specifikt til murer, faktisk. Så det synes jeg er ret sjovt at høre. Nej, det er en meget klassisk ting. Yes. Der er også kommet en ny en med tømmer, og de tager rigtig mange stoffer. Ah, okay. Det ved jeg ikke så meget om. det ved jeg ikke. Jeg tror, at nogle steder det er meget normalt, og jeg tror, at nogle steder der er det meget unormalt. Og sådan er det jo også i resten af landet, tænker jeg. Garanteret. Garanteret, ligesom det der med at drikke. Garanteret. Hvis nu er det, altså. Ja, lige præcis. Man ikke, at det ikke er lovligt mere, det sidder, men det behøver jo ikke afholde folk fra at gøre det, kan man sige. Det er jo det. Det kan være, at vi kan få en tømmer med på showet på et tidspunkt og høre omkring den del. Det kunne være meget sjovt at få debunket den også. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Jeg tror måske godt, jeg kender en. Det sætter vi i gang. Yes. Skide godt. Har du mere for i dag? Ja, jeg tror faktisk, at det var umiddelbart det, jeg havde. Det var ordene. Ja. Jamen, ved du hvad? Skal vi så ikke sige tusind tak, fordi I lyttede med den her gang? Du hørte Dumme Danskere. Det var Daniel og Thomas. Vi siger tak for i dag. Hej så. Vi siger tak for i dag. Hej.